शो टॉक एस धम्मो सनंतनम नंबर 81। ददन्ति वे यथा सिद्धम् यथा प्रसादनम् जनो तथयो मंकु भवति परेसं पान भोजने नसो दिवावारतिं वा समाधिम् अधिगच्छति यस्य च तं समुच्छिन्नम् मूलधज्जं समूहतम् सवे दिवा वा रतिं वा समाधिम् अधिगच्छति नथिरागसमो अग्नि नथि दोषसमो गहो नथि मोहसमं जालम नथि तणहा समानदी सोदसं वज्रमेघेसं अत्तनोपनदूयसं परेसं हिसो वज्जानि ओपुणाति यथा भुसं अत्तनोपनचा देति कलिं वकितवासठो परवज्जानोपस्सिस नित्यम् उच्छानसञ्जिनो आसवातस्स बढ्ढन्ति आरास आसवक्खया आकाशे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे पपञ्जाभिरता प्रजा निपपञ्जा तथा गता आकाशे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे संखारा ससस्ता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंजितम्। सूत्र संदर्भ पहला दृश्य। भगवान जेतवन में बिहरते थे। पास के किसी गांव से आए एक युवक ने सन्यास की दीक्षा ली। वह सबकी निंदा करता था। कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, कारण न हो तब भी निंदा करता था, कारण न हो तो कारण खोज लेता था, कारण न मिले तो कारण निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता है, और कोई दान दे तो कहता अरे यह भी कोई दान है। दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो। वह अपने परिवार की प्रशंसा में लगा रहता है। शेष सारे संसार की निंदा और अपने परिवार की प्रशंसा, यही उसका पूरा काम था। अपनी जाति, अपने वर्ण, अपने कुल, सभी की अतिशय प्रशंसा में लगा रहता। उसके अहंकार का कोई अंत न था, शायद इसलिए वह संन्यस्त भी हुआ था। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि जैसे वह व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता था, वैसे ही व्यर्थ ही अपने कुल परिवार की प्रशंसा भी करता था। उसके परिवार की तो कोई स्थिति ही न थी। वह तो अत्यंत हीन वृत्तियों वाले परिवार से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है, वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। फिर यह भिक्षु न केवल इसी समय ऐसा करता घूमता है, पहले भी ऐसा ही करता था और जन्मों में भी ऐसा ही करता था। जन्म जन्म इसने ऐसे ही कमाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से तो यह कभी का निर्वाण का अधिकारी हो गया होता है। उतनी शक्ति से तो न मालूम कितनी बार भगवत्ता उपलब्ध कर ले सकता था। भिक्षुओं, इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित करती है। ये दूसरों के बहाने अपनी ही छाती में छुरा भोंकना है। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो, क्योंकि मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। उस युवक ने अत्यंत क्रोध से पूछा, कोई दान न दे तो हम कैसा भाव रखें, कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें, और कोई हमें तो दान ना दे और दूसरों को दान दे तो हम कैसा भाव रखें। उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने भगवान ने आज की पहली दो गाथाएं कही। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, वह दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। ददाति वे यथा सद्धम यथा प्रसादनम जनो तथ यो मंकु भवति परेशम पान भोजने नासो देवा व रत्तिम व समाधिम अधिगच्छति यस्य चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम सवे दिवा व रत्तिम व समाधि अधिगच्छति। तो पहले तो इस पृष्ठभूमि का ठीक ठीक विश्लेषण समझे। कथा छोटी सीधी सादी है, पर अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। भगवान के पास एक युवक ने दीक्षा ली और कथा कहती है कि शायद इसलिए दीक्षा ली कि वह युवक अत्यंत अहंकारी था। यह बात पहले समझ लेने जैसी। लोग धन भी जोड़ते अहंकार के लिए और त्याग भी करते अहंकार के लिए। पहले अकड़ के चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ के चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते हैं, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुना करके बतलाते। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं हूं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता, कभी धन कमा के, कभी बड़ी दुकान चला के, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर, लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, ये भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पे पत्थर जैसा रख जाता है। ये ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं, और तुम्हें पंख लग जाते। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांतारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, ना तो कोई साधारण है ना कोई असाधारण, अस्तित्व एक है। इसलिए कौन साधारण होगा, कौन असाधारण होगा? तो या तो कहो सभी साधारण है, तब भी सच, या कहो सभी असाधारण है तब भी सच, लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती, कोटियां बांटी की भूल हो जाती, वर्ग बांटे की भूल हो जाती, वर्ण बनाए की भूल हो जाती, कहा कि ब्राह्मण शूद्र भूल हो गई, कहा कि ऊंचा नीचा भूल हो गई, कहा कि शुभ अशुभ भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद्व है वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता है देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो यह कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं, उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बड़ा साधारण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घोड़े से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वो बोल सकते तो वो भी कहते कि तुम हो क्या, आदमी मात्र असाधारण हम हैं। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वो भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते हैं, हम असाधारण। कोई ना कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है, साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते हो, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड़ी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट इस दशा को उपलब्ध होते। ये कथा कहती उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद सन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही सन्यास ले तो सन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जाग के कोई सन्यास ले तो सन्यास की सार्थकता है। कोई ये देख के सन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो सन्यास है, नहीं तो संसार से सन्यासी हो गए। अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया, भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। ये झूठ चल नहीं सकता, इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, ये प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है यह सिद्ध करना जरूरी है, दूसरों की निंदा जरूरी है। अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती है, दूसरे कुछ भी नहीं, यह बताना ही पड़ेगा, यह रोज रोज बताना पड़ेगा। तो वह युवक निंदा करने में संलग्न रहता, और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में, आश्रमों में, तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी को सुनो, वो निंदा कर रहा है, वो उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो, और शायद वो भी तुम्हें इसलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो ये तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि स्त्री के शरीर में क्या है, हड्डी मांस मज्जा मलमूत्र और कुछ भी नहीं है, जब वो तुम्हें ऐसा समझाता हो तो जान लेना उसे अभी स्त्री का रूप आकर्षित करता है। वो तुम्हें नहीं समझा रहा, तुम्हारे बहाने अपने को समझा रहा है। जब वो सांसारिक जीवन की निंदा करता हो तो वो ये कह रहा है कि देखो हम सन्यासी कैसे पवित्र, कैसे पुण्य को उपलब्ध, कैसे साधु, कैसे सरल, और देखो तुम अपना पाप और अपना नरक, वो अपने को ऊपर रख रहा है, वो तुम्हें नीचे रख रहा है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वो तुम्हें नीचे नहीं रखता, वो तो कहता है तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं, मुझे पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला, इतना सा भेद है। ये भी कोई खास भेद है। तुम्हारे जेब में 1000 रुपए पड़े, मेरी जेब में 1000 रुपए पड़े, मुझे पता चल गया, मैंने जेब में हाथ डाल लिया, तुमने हाथ नहीं डाला, ये भी कोई बड़ा भेद है। 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड़े, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे, ना भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध है ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं। बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं। तुम में वही है जो बुद्ध में, तुम में वही है जो कृष्ण में, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में, रत्ती भर कम नहीं। सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ खोलकर देखी नहीं, तुमने कभी अपने भीतर टटोला नहीं। बस टटोलने का फर्क है, जिस दिन टटोल लोगे उसी दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम पापी हो, परमात्मा पापी कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम नारकी हो, परमात्मा कैसे नारकी हो सकता है। तुम हो तो परम अवस्था में, लेकिन तुम लौट के अपनी तरफ देखते नहीं, तुम्हारी आंखें बाहर भटक रही। बाहर भटकती आंखें भीतर के खजाने से अपरिचित रह जाती, बस इतना ही फर्क है। फिर अगर साधु को भी यह ना दिखाई पड़े कि फर्क ना के बराबर है, ना कुछ है, तो फिर किसको दिखाई पड़ेगा। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप ज्ञान को उपलब्ध हुए फिर क्या हुआ। बुद्ध ने कहा फिर एक बात घटी, जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ उसी दिन सारा संसार मेरे लिए ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उस दिन से मैंने अज्ञानी नहीं देखा। बुद्ध का सारा जीवन लोगों को यही समझाने में बीता कि तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम जिद करते हो कि हम अज्ञानी, और बुद्धों का सारा प्रयास यही है समझाना कि तुम नहीं हो, तुम्हारी भ्रांति तोड़नी है, तुम मालिक हो, तुमने गुलाम समझा हुआ, तुम विराट हो, तुमने छोटे के साथ अपना संबंध बना लिया। आंखें आकाश की तरफ उठाओ, सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आंखें जमीन पर गड़ाए खड़े हो। इससे यह नहीं होता कि आकाश तुम्हारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारी आंखें छोटे में उलझ गई। मगर आंखों की क्षमता आकाश को भी समा लेने की है, कितने ही छोटे में उलझे रहो, जिस दिन आंख उठाओगे उस दिन पूरा आकाश तुम्हारी आंखों में प्रतिबिंबित हो उठेगा। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं ज्ञान को उपलब्ध हुआ सारा संसार ज्ञान को उपलब्ध हुआ। आदमियों की तो छोड़ ही दो, पशु पक्षी पौधे सब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मज्ञानी जब अपने खजाने को देखता है उसी क्षण उसे दिखाई पड़ जाता है सब खजाना लिए चल रहे, सबके भीतर दीप्त है वो दिया, सबके भीतर रोशनी जल रही। अजीब है हालत कि लोग अपनी रोशनी नहीं देखते, भागे चले जा रहे हैं रोशनी की तलाश में, भागे चले जा रहे हैं धन की तलाश में, और धन भीतर पड़ा है, ऐसा धन जिसे तुम चुकाओ तो भी चुके नहीं, जिसे तुम उलीचो तो उलीच ना पाओ, जिसे तुम फेंकते जाओ और बढ़ता चला जाए, ऐसा धन, ऐसा परम धन भीतर पड़ा है। बुद्ध पुरुष तुम्हें पापी से पुण्यात्मा नहीं बनाते, तुमने अपने को देखा नहीं है, बस तुम्हें अपने को देखने की सूझ सीख देते। यह युवक सबकी निंदा में संलग्न रहता, कारण हो तब तो चूकता ही नहीं था, तब तो चूके ही कैसे। जिसको निंदा करनी है वो कारण होगा तब तो चूकेगा ही नहीं, कारण नहीं होगा तब कारण निर्मित करेगा। जिसको निंदा नहीं करनी है वो कारण तो निर्मित करेगा ही नहीं, जब कारण होगा तब भी दया करेगा, तब भी वो कहेगा तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा जीना तुम जियो, मैं कौन, मैं हस्तक्षेप करूं ऐसा मैं कौन, मैं बाधा डालूं मैं कहूं कि बुरा भला ऐसा मैं कौन। तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, तुमने जैसा उसे जीना चाहा है तुम जियो, निंदा नहीं होगी। जीसस के पास एक स्त्री को लाया गया है, गांव स्त्री के खिलाफ है क्योंकि स्त्री ने व्यभिचार किया है, और पुरानी बाइबल कहती है कि जो स्त्री व्यभिचार करे उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। जीसस नदी के किनारे रेत पर बैठे, सारा गांव इकट्ठा हो गया है और उन्होंने कहा जीसस से पूछ लो, ये बहुत ज्ञान की बातें करता है। और इससे एक बात यह भी पता चल जाएगी कि पुराने धर्म के पक्ष में है या विरोध में। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहते हो, पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो स्त्री अनाचार करे, व्यभिचार में पड़े, उसे पत्थर मार के मार डालना चाहिए, तुम क्या कहते हो? क्योंकि जीसस तो हमेशा ऐसा ही कहते थे, पुराने पैगंबरों ने ऐसा कहा, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं, तो अब तुम क्या कहते हो? जीसस ने कहा पुराने पैगंबरों ने कहा है कि जो तुम्हें ईंट मारे उसे तुम पत्थर मारना, और जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम उसकी दूसरी भी फोड़ देना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तुम दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारा कोट छीन ले कमीज भी उसे दे देना, और जो तुमसे कहे एक मील तक इस बोझ को ढो तुम दो मील तक उसके साथ चले जाना, मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। तो उन्होंने कहा अब तुम क्या कहते हो? पुराने पैगंबर कहते हैं पत्थर मार के इसे मार डालना। उन्होंने एक उपाय खोजा था जीसस को फांसने का, या तो जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर गलत कहते तो भी वो जीसस पर नाराज होते, तो एक तुम ही पैगंबर हो अब तक सब ना समझ ही हुए, या जीसस कहेंगे पुराने पैगंबर ठीक कहते तो हम कहेंगे फिर क्या हुआ तुम्हारे उस प्रेम के सिद्धांत का कि कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा कर देना, पत्थर मार के मारने को मार डालने को कहते हो, हत्या के लिए कहते हो? दोनों हालत में जीसस फंस जाएंगे। गांव बड़ा उत्सुक था, गांव का जो रबाई था जो धर्म गुरु था वो भी आगे खड़ा था, आगे पूछो इस युवक से यह क्या कहता है। और जीसस ने एक क्षण सोचा और कहा आप पत्थर उठा लें। नदी का किनारा था, पत्थर तो पड़े ही थे, ढेर लगे थे, लोगों ने पत्थर उठा लिए, और जीसस ने कहा अब मैं कहता हूं जिस आदमी ने कभी व्यभिचार न किया हो या व्यभिचार का विचार न किया हो वो पहला पत्थर मारे। वो जो आगे खड़े बड़े बुजुर्ग थे धीरे धीरे भीड़ में पीछे हट गए, धर्मगुरु भी भीड़ में भीतर सटक सरक गया, धीरे धीरे भीड़ छट गई, जीसस और वो स्त्री अकेले वहां छूट गए। वो स्त्री तो उनके पैरों में गिर पड़ी, उसने कहा तुमने मुझे जीवन दान दिया, तुमने मुझे बचा लिया, अन्यथा आज वे मुझे मार डालते, लेकिन पाप तो मैंने किया है। उनसे तो मैं इंकार भी करती रही, तुमसे मैं इंकार भी कैसे करूं, पाप तो मैंने किया है, अब तुम मुझे जो सजा देना चाहो दो। जीसस ने कहा मैं तुझे सजा देने वाला कौन, ये तेरे और तेरे परमात्मा के बीच की बात है, मैं बीच में आने वाला कौन? अगर तुझे लग गया कि पाप है तो अब मत करना, और अगर तुझे लगता हो कि पाप नहीं है तो तेरी मर्जी, जो तुझे पाप न लगे तो जरूर करना। रही बात निर्णय की तो तेरा परमात्मा और तेरे बीच निर्णय होगा, मैं कौन हूं बीच में। उस स्त्री के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घट गई इसलिए कि इस आदमी ने निंदा नहीं की, इसने कहा मैं कौन हूं। इस आदमी ने कोई वक्तव्य भी ना दिया, इसने यह भी ना कहा कि यह पाप है, इसने कहा तुझे पाप लगता हो तो छोड़ देना। जब तुम्हें पाप लगता है तो छूट ही जाता है, छोड़ना भी नहीं पड़ता, दूसरे के कहने से कोई छोड़ता है। और निंदा तो करना ही मत, निर्णय तो लेना ही मत, दूसरे आदमी के हम मालिक नहीं हैं, उसकी स्वतंत्रता परम है, उसकी गरिमा परम है, उसके ऊपर निंदा का एक शब्द भी उठाना सिर्फ अपनी हीनता की घोषणा है। लेकिन वो युवक कारण होता तब तो चूकता ही कैसे, कारण को खूब बढ़ा चढ़ा लेता होगा, कारण ना हो तब भी कारण खोज लेता था, निर्मित कर लेता था। कोई दान ना दे तो निंदा करता कि देखो कृपण, देखो कंजूस, मरेगा पापी, नरकों में सड़ेगा, इसी धन की ढेरी पर सांप बन के बैठेगा जब मरेगा तो निंदा करता। और कोई दान देता तो कहता अरे ये भी कोई दान है, दान देना सीखना हो तो मेरे परिवार से सीखो, ये क्या मुट्ठी मुट्ठी दे रहे हो। अगर कोई किसी दूसरे को दान देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है, उसको देता तब भी नहीं छोड़ पाता था निंदा करना, लेकिन दूसरे को देता तब तो वो बहुत ही निंदा करता है। इसके साथ ही साथ उसका दूसरा काम था अपने परिवार की प्रशंसा, अपनी जाति की प्रशंसा, अपने वर्ण की प्रशंसा। ख्याल करना, तुम जब अपने देश की प्रशंसा करते, अपनी जाति की, अपने वर्ण की, अपने धर्म की, अपने कुल परिवार की, तो तुम वस्तुतः क्या कर रहे हो? तुम प्रकारांतर से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। जब तुम कहते हो भारत देश धन्य, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं भारतवासी हूं। अगर तुम चीन में पैदा हुए तो होते तो तुम कभी ना कहते भारत देश धन्य, तुम कहते चीन देश धन्य। तुम जहां पैदा होते वही देश धन्य होता। यह देश की प्रशंसा नहीं है, यह बड़ी तरकीब से अपनी प्रशंसा है, यह आत्म प्रशंसा है। तुम कहते हो हिंदू कुल धन्य, जैन से पूछो वो कहता जैन कुल धन्य, बौद्ध से पूछो वो कहता बौद्ध कुल धन्य। यह संयोग की बात है कि तुम जैन घर में पैदा हो गए इसलिए जैन कुल धन्य हो गया, यह संयोग की बात है कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए इसलिए हिंदू कुल धन्य हो गया। यह विष भरी बातें हैं, लेकिन इनको तुम इस तरह दोहराते हो कि तुमने जैसे विचार ही नहीं किया इन पर। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो लोग निरअहंकार की शिक्षा देते हैं वो भी इन बातों में पड़े। तुम जैन मुनि से जाके पूछो तो वो कहेगा जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, बाकी आदमी कोई आदमी थोड़ी, बाकी आदमी तो बस नाम मात्र के आदमी। जैन कुल में पैदा होना बड़े पुण्यों से होता है, जन्म जन्म के पुण्यों से होता है। अब यही आदमी रोज समझाता है निरहंकार अहंकार छोड़ो, और बड़ी गहराई में अहंकार को पोषण दे रहा है। तुम ब्राह्मण से पूछो वो कहता है ब्राह्मण होना कोई साधारण बात थोड़ी, असाधारण बात है। तुम पुरुष से पूछो पुरुष कहता है पुरुष होने में धन्यता है, स्त्री होने में दुर्भाग्य। शास्त्रों में लिखा है पहले तो मनुष्य होना बहुत दुर्लभ, फिर पुरुष होना बहुत दुर्लभ, फिर ब्राह्मण होना और भी दुर्लभ, फिर इस भारत देश में पैदा होना। यह तो धर्म देश है, यहां तो सदा धर्म की धारा बहती रही, यहां पैदा होना और भी दुर्लभ, बाकी सब तो मलेच्छ। मगर यही धारणा उनकी भी है, और तुम यह मत सोचना कि बड़े बड़े मुल्कों की, छोटे से छोटे मुल्क की भी धारणा यही है। यह धारणा मनुष्य के अहंकार की है। दुनिया में 300 धर्म है और सभी धर्मों के मानने वालों की यही धारणा है, और दुनिया में कितने देश हैं सभी देशों की यही धारणा है। और अब तो स्त्रियों ने भी घोषणा करनी शुरू कर दी, और ठीक किया है क्योंकि बहुत हो गया। अब पश्चिम में स्त्रियां घोषणा कर रही हैं कि स्त्री होना धन्य भाग है, पुरुष होने में क्या रखा है। पूरब के देशों में बूढ़ों के हाथों से शास्त्र लिखे गए तो बूढ़े कहते हैं बूढ़ों का आदर करो क्योंकि बूढ़ों ने शास्त्र लिखे। पश्चिम में जवान किताबें लिख रहे हैं वो कहते हैं कि 30 साल के ऊपर किसी आदमी का भरोसा ही मत करना। मैं एक बड़ी मजेदार घटना कल पढ़ रहा था, जेरी रूबिन जिसने इस बात का नारा दिया अमेरिका में कि 30 साल के ऊपर के आदमी का भरोसा मत करना, 30 साल के बाद आदमी बेईमान हो ही जाते, वो ये भूल ही गया ये कहने में कि 30 साल के ऊपर उसको भी एक दिन होना पड़ेगा। जब उसने ये कहा था तब वो 26 साल का था, भूल ही गया होगा जोश खरोश में, फिर वो 32 साल का हो गया। अमेरिका में उसके पीछे एक आंदोलन चला इप्पी, और इप्पियों ने सारे अमेरिका में तहलका मचा दिया कि 30 साल के ऊपर जितने लोग सब बेईमान। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 30 साल के ऊपर हो गए। एक दिन वो होटल से बाहर निकला जहां ठहरा हुआ था, बाहर आया तो देखा कि उसकी कार में किसी ने आग लगा दी। वो बहुत हैरान हुआ कि किसने ये किया। जब पास गया तो पता चला वहां एक तख्ती लगी, उस पर लिखा है कि जेरी रूबिन अब तुम 30 साल के ऊपर के हो गए, अब हमारे नेता नहीं रहे। जिनका उसने आंदोलन खड़ा किया था वही उसके विरोध में हो गया क्योंकि वो 30 साल के ऊपर हो गया। तब उसको पता चला, अभी मैं उसकी किताब पढ़ रहा था उसने लिखा कि तब मुझे पता चला कि 30 साल के ऊपर एक दिन मुझे भी होना पड़ेगा, तब मैं ही झंझट में पढ़ूंगा। पश्चिम में युवक किताबें लिख रहे हैं तो बूढ़ों का सम्मान नहीं, पूरब में बूढ़ों ने किताबें लिखी तो युवकों का सम्मान नहीं, किसी दिन अगर बच्चे किताबें लिखेंगे तो जवानों का भी सम्मान नहीं रह जाएगा। पुरुषों ने किताबें लिखी तो स्त्रियों का अपमान, स्त्रियां किताबें लिखती हैं तो पुरुषों का अपमान, आदमी किस किस भांति अपने अहंकार की पूजा किए चला जाता। हम जो हैं हम प्रकारांतर से उसकी प्रशंसा करते, इससे जागना ये अहंकार के सूक्ष्म सहारे हैं। मत भूल के कहना कि तुम हिंदू हो तो बड़ा कोई पुण्य हो गया, मत भूल के कहना कि तुम ईसाई हो तो कोई बड़ा पुण्य हो गया। पुण्य तो उस दिन होगा जिस दिन तुम ना कुछ हो जाओगे, उसके पहले कोई पुण्य नहीं है। न तुम्हारा कोई देश रहेगा, ना कोई जाति रहेगी, ना कोई कुल रहेगा, न स्त्री पुरुष का भाव रहेगा। पुण्य तो उस दिन होगा, धन्यता तो उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई रोग न रह जाएंगे, कोई तादात्म्य न रह जाएगा। तुम ये कह ही ना सकोगे कि मैं हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि जैन, तभी तुम धन्य होगे। उसके पहले तो धन्यता झूठी है। वह युवक शायद इसीलिए संन्यास्त भी हुआ था ताकि वो कह सके कि देखो मैं संन्यास्त हूं, सारा जगत पापी है। संन्यास का मजा ही यही, उससे तुम्हें बड़ी सुगम सुविधा मिल जाती सारी दुनिया को निंदा करने की। संन्यास्त होते से ही तुम एकदम शिखर पर विराजमान हो जाते हो। एक क्षण पहले सड़क पर थे, एक क्षण बाद शिखर पर विराजमान हो जाते हो। तुम देखते हो जीव दीक्षाएं होती तो कितना शोर शराबा जुलूस निकलता और बड़ी उत्सव मनाया जाता कि कोई सज्जन दीक्षा ले रहे। इसमें उत्सव की क्या बात है? मैं संन्यास देता हूं तो जरा भी आहट नहीं होने देता, क्योंकि आहट की क्या बात है? इसमें उत्सव की क्या बात है? उत्सव तो अहंकार की ही पूजा है। उत्सव का तो मतलब यह हुआ कि तुमने दीक्षा लेने वाले का खूब अहंकार पोषित कर दिया, अभी अकड़ के चलेगा। देखते हैं जैन मुनि हाथ जोड़ के किसी को नमस्कार नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है मुनि और नमस्कार करे, ग्रस्तों को श्रावकों को गैर संन्यासियों को नमस्कार करे। मुनि मुनि सिर्फ आशीर्वाद दे सकता, नमस्कार नहीं कर सकता। ये तो हद हो गई। और उनसे जो कि निरअहंकार की बात करते हो, ये हाथ जोड़ के नमस्कार भी नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे में सिर्फ ग्रस्त दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। ये सब अहंकार के ही नए नए रूप है, नए नए ढंग है। तो संन्यास्त हो गया युवक, कथा बड़ी मीठी है। कहते कि शायद इसीलिए संन्यास्त हुआ कि ये अहंकार में एक और नया पंख लग जाएगा, एक नया रंग लग जाएगा। एक बार कुछ भिक्षु उसके गांव गए तो पाया कि वो व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करता है और व्यर्थ ही अपने कुल की प्रशंसा करता है। उसके कुल में तो कुछ था ही नहीं, कुछ खास बात ही न थी। वो तो साधारण लोग थे, साधारण से भी गए बीते लोग थे। बड़े हीन कुल से वो आया था, बड़ी हीन वृत्तियों वाले कुल से आया था। भिक्षु ने यह बात भगवान से कही। 2500 साल पहले बुद्ध ने जो वक्तव्य दिया उस पर फ्रायड और जुंग को ईर्ष्या हो, एडलर परेशान होता अगर इस वक्तव्य का उसे पता चल जाता, क्योंकि एडलर ने अभी जो मनोविज्ञान विकसित किया है उसका मौलिक आधार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हीनता की ग्रंथि। वो कहता है जो लोग जितने हीन होते हैं उतने ही श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। काश उसे बुद्ध की यह कथा पता होती तो उसे यह ख्याल पैदा नहीं होता कि उसने कोई अनूठी बात खोज ली। तुम अगर पुराने शास्त्रों में गहरे उतरो तो तुम चकित हो जाओगे, शायद कोई अनूठी बात खोजने को बची नहीं। होना भी ऐसी चाहिए, कितने अनंत काल से आदमी सोचता रहा है। सब पहलू देख लिए गए, सब परतें उलट ली गई, सब द्वार खोल लिए गए, मगर वहां भी अहंकार का एक खेल चलता है। हर युग कहता है कि जो हमने खोजा वो किसी ने नहीं खोजा, और हर आदमी कहता है कि जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता, मैं मौलिक हूं। ये सदियों से आदमी सोचता रहा है, हजारों वर्षों से आदमी चिंतन करता रहा है। बड़े बड़े मनीषी हुए, बचा कैसे होगा कुछ तुम्हारे लिए मौलिक होने को? जिससे कृष्णमूर्ति के अनुयायी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जो कहते हैं मौलिक है, तो उन्होंने अष्टावक्र नहीं पढ़ा, नहीं तो वो बड़े हैरान हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति का एक भी वक्तव्य नहीं है जो अष्टावक्र वक्तव्य से आगे जाता हो। खैर, कृष्णमूर्ति तो शास्त्र पढ़ते नहीं, उनकी जिद है कि वो पुराने शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, चलो उनको क्षमा किया जा सकता है, मगर उनके शिष्य जो दावा करते हैं उनको तो कम से कम इधर उधर देखना चाहिए इसके पहले कि मौलिक होने का दावा हो। ऐसा एक वक्तव्य नहीं है जो आदमी दे सके जो कि पहले नहीं दिया गया हो। यह हो सकता है कि समय ने बहुत धूल जमा दी हो, दूरी हो गई हो, हम भूल भी गए हो, लेकिन जो भी आज है वो कल भी था, परसों भी था, कल भी होगा, परसों भी होगा। हमारी मूढ़ता वैसी ही है जैसे गुलाब का एक फूल जो आज खिला है वो खिलते ही से कहे ऐसा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं खिला, या सूरज आज उगा है वो कहे कि ऐसा सूरज पहले कभी नहीं उगा, कि रात तारे आकाश में फैले हों और घोषणा कर दें कि ऐसी तारों भरी रात पहले कभी नहीं हुई। जो आज हो रहा है वो सदा होता रहा है, आज अनूठा नहीं। सूरज के तले नया कुछ भी नहीं। हां, बहुत बार बातें खोजी जाती हैं, फिर खो जाती, समय की धारा में भूल जाती, फिर खोज ली जाती। इसलिए हर खोज पुनर्खोज है, कोई खोज नई नहीं। बुद्ध ने कहा, हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। एडलर की पूरा मनोविज्ञान इस वचन में आ गया। तुम देखना आदमी के व्यक्तित्वों में झांकना, तो तुम पाओगे जहां जहां हीनता की ग्रंथि होती है वहां वहां श्रेष्ठ होने का भाव पैदा होता है। चोर सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं। चोर बड़ी जोर से कोशिश करता है कि मैं चोर नहीं, क्योंकि वो डरा हुआ है भीतर से, हूं तो चोर ही, सिद्ध तो करूंगा, नहीं सिद्ध कर पाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। चोर अगर चुप रहे तो उसे डर लगता है कि मेरी चुप्पी कहीं मेरी चोरी का प्रमाण न बन जाए। झूठ बोलने वाला सिद्ध करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। जो लोग बहुत कसमें खाते हैं, समझ लेना है कि वो झूठ बोलने वाले लोग, नहीं तो कसमें नहीं खाएंगे। हर बात पर कसम, कि भगवान की कसम, कि तुम्हारी कसम। जो आदमी कसमें खाता है यह झूठ बोलने वाला आदमी है, क्योंकि इसे सच अपने आप में काफी है ऐसा नहीं मालूम पड़ता। इसे लगता है कसम जोड़ो साथ में, अपने आप में तो कुछ है नहीं। कसम की बैसाखी लग जाए तो शायद झूठ थोड़ा चल जाए। सच बोलने वाला आदमी कसम नहीं खाएगा। कसम का मतलब यह होता है, झूठ का तुम्हें पता है, अब तुम झूठ को लीपापोती कर रहे हो, अब तुम किसी तरह से प्रमाण जुटा रहे हो कि सच हो जाए। हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। तुमने दुनिया में देखा, अगर तुम बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की जीवन कथा पढ़ो तो तुम बहुत चकित हो जाओगे। उनमें कोई ना कोई हीनता की ग्रंथि थी, इसलिए वो पदों की तरफ भागे। नेपोलियन की ऊंचाई कम थी, 5 फीट 2 इंच। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यही कारण था, वो हमेशा बेचैन था इस बात से कि उसकी ऊंचाई बहुत कम है। वो दुनिया को बताना चाहता था मेरी ऊंचाई कितनी, वो ये दिखाना चाहता था कि मेरे शरीर से मुझे मत तौलो, शरीर में क्या रखा है, मेरी असली ऊंचाई देखो, मेरे सिंहासन से देखो। उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंहासन बनवाया था ताकि उसके ऊपर बैठ के वो दिखला सके। वो चाहता था सारी दुनिया को जीत लूं ताकि मैं बता सकूं कि मेरी ऊंचाई कितनी। एक दिन वो घड़ी ठीक करना चाहता था, घड़ी जरा ऊंची लगी थी दीवार पर और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसका जो अंग रक्षक था उसने कहा, रुकिए महानुभाव, मैं आपसे ऊंचा हूं, मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा कि चुप, भूल के इस तरह का शब्द मत उपयोग करना, मुझसे ऊंचा, मुझसे लंबा है, ऊंचा नहीं। उसने तत्काल सुधार करवा दिया, लंबाई और ऊंचाई में फर्क होता, मुझसे लंबा तू जरूर है लेकिन ऊंचा क्या है, ऊंचा कैसे होगा, मेरा अंग रक्षक और मुझसे ऊंचा। नेपोलियन ने सिद्ध करने की कोशिश की। कहते हैं कि लेलिन जब बैठता था तो उसके पैर बहुत छोटे थे, ऊपर का शरीर तो ठीक था, पैर बहुत छोटे थे, कुर्सी पे लटक जाते थे पैर उसके, जमीन से नहीं लगते थे। इससे वो बड़ा पीड़ित था, वो छिपा के बैठता था अपने पैरों को। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो पैरों की कमजोरी ही उसकी दौड़ थी कि जमा के बता देगा पैर, ऐसे जमा के बता देगा कि कोई भी उखाड़ ना सके। तुम इसे अगर खोजोगे तो पालोगे, दूसरों में नहीं अपने में भी पालोगे। तुम अपने में भी पालोगे कि कौन सी चीज तुम्हें बेचैन किए जा रही, कौन सी बात तुम्हें घाव की तरह खटक रही है, उसी के कारण तुम दौड़ रहे हो। जिसके सब घाव भर गए उसकी कोई पदाकांक्षा नहीं रह जाती, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती। उसके जीवन से राजनीति विसर्जित हो जानी चाहिए, हो ही जाएगी। राजनीति का अर्थ ही होता है हीन ग्रंथियों से पीड़ित लोगों की दौड़। राजनीति का अर्थ होता है विक्षिप्तता, एक तरह का पागलपन। धन की दौड़ भी एक तरह का पागलपन है, महत्वाकांक्षा ही पागलपन का सार है। सूत्र पागलपन का महत्वाकांक्षा है, कुछ होके दिखा दूं, क्यों, क्या तुम नहीं हो, कुछ बन के बता दूं, क्यों, क्या तुम जैसे हो वैसे परिपूर्ण पर्याप्त नहीं हो। विंसेंट वान गाग पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार, बहुत कुरूप था, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसकी कुरूपता के कारण ही वो सौंदर्य का आराधक हो गए। उसने बड़े सुंदर चित्र बनाए, सुंदरतम चित्र बनाए। वो चित्रों से सिद्ध करना चाहता था कि मेरी छोड़ो, मेरे हाथ के सौंदर्य को देखो। चेहरा उसका कुरूप था, कुरूप आदमी सौंदर्य में उत्सुक हो गया। तुमने कभी किसी सुंदर स्त्री को चित्र बनाते देखा, सुंदर स्त्री को कविता लिखते देखा? मैं एक घर में मेहमान था एक बार, एक गांव में, वहां एक कवित्री सम्मेलन हो रहा था, अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन। तो मेरे मित्र ने मुझे भी कहा आप भी चलिए, सारे देश की महिला कवित्रियां इकट्ठी हो रही। मैंने कहा तुम जाओ, सिर्फ एक बात मुझे बताना, उनमें कोई एक आध सुंदर भी है? उन्होंने कहा क्यों आप ऐसा प्रश्न क्यों उठाते? मैंने कहा तुम जाके फिर मुझे बताना। वो जब रात 12 बजे लौटे, मैं तो सो गया था, मुझे आके उठाया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर रख नहीं सकूंगा इस बात को, मैंने आपने हैरान कर दिया, उनमें एक भी सुंदर नहीं थी। मगर आपने ये प्रश्न क्यों पूछा था? मैंने कहा प्रश्न मैं इसलिए पूछा था कि सुंदर स्त्री कुछ और करती नहीं, सौंदर्य काफी। असुंदर स्त्रियां कुछ करती देखी जाती, समाज सेविकाएं बन जाएंगी, कवित्रियां बन जाएंगी, चित्रकार बनेंगी, क्योंकि सौंदर्य की कमी है, कुछ खटक रहा है। जो खटक रहा है उसे किसी तरह भरना होगा, तो कुछ करके उसे भर लिया जा सकता है, कुछ और पैदा करके वो जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ दुनिया में आदमी ने किया है वो आदमी का है, स्त्रियों ने कुछ खास नहीं किया। और जिस कारण को वो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो कारण सुनने और समझने जैसा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्रियां बच्चे पैदा करने कर लेती हैं, ये इतना बड़ा कृतित्व है मां बनना। क्या वो और क्या बनाना है? एक मूर्ति बनाने से क्या होगा, एक जिंदा मूर्ति पैदा करती। एक चित्र बनाने से क्या होगा, एक जिंदा तस्वीर पैदा कर दी, एक जिंदा चेहरा पैदा कर दिया, जीवित आंखें, चलता फिरता बच्चा पैदा कर दिया। इससे बड़े सौंदर्य का और क्या जन्म होगा? स्त्रियां तृप्त हैं एक बच्चे को जन्म देके, पुरुष बड़ा बेचैन है। स्त्रियों के सामने वो अपने को जरा असहाय पाता है, वो किसी चीज को जन्म नहीं दे सकता है। तो इसकी परिपूर्ति करता है वो, एक मूर्ति बनाएगा, एक चित्र बनाएगा, कविता लिखेगा, काव्य रचेगा, कुछ करके वो सृजनात्मक होता है सिर्फ इसीलिए ताकि स्त्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, वो कह सके मैंने भी कुछ बनाया है। और धीरे धीरे उसने इतनी चीजें बना डाली कि स्त्री बेचैनी अनुभव करती, उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। पुरुष ने इतना बना डाला, तुम चकित होगे, जिन कामों में स्त्रियों को ही खोज करनी चाहिए उनमें भी पुरुष ही खोज करता है। पाक शास्त्र भी पुरुष लिखते हैं, स्त्रियां नहीं लिखती। और दुनिया की बड़ी होटलों के जो बड़े से बड़े भोजन बनाने वाले लोग हैं, रसोई हैं, वो पुरुष हैं, स्त्रियां नहीं। क्यों? स्त्री तृप्त है, पुरुष अतृप्त है। कुछ बात खटक रही, कुछ कम है, कुछ खाली जगह, तो कुछ करके इसे पूरा कर लेना। कुछ भी करने से पूरा नहीं होता, क्योंकि कमी कैसे पूरी हो सकती है? कमी तो स्वीकार करने से विसर्जित होती। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक जगत में प्रवेश नहीं करता उसकी हीनता नहीं मिटती। वो लाख उपाय कर ले, धन इकट्ठा कर ले, पद इकट्ठा कर ले, प्रतिष्ठा बना ले, कमी नहीं मिटती। तो बुद्ध ने कहा हीन भाव ही श्रेष्ठता का दावेदार बनता है। जो श्रेष्ठ हैं उन्हें तो अपने श्रेष्ठ होने का पता भी नहीं होता है। वही श्रेष्ठता का अनिवार्य लक्षण भी है। साधु को पता चले कि मैं साधु, कि मैं साधु, कि मैं साधु, तो यह घाव है, यह असलियत नहीं। तुमने कभी ख्याल किया स्वास्थ्य का तुम्हें कभी पता चला है? बीमारी का पता चलता है, सिर में दर्द है तो पता चलता है, जब सिर में दर्द नहीं होता तब सिर का पता चलता है। अगर दर्द बिल्कुल नहीं तो सिर का पता चलेगा ही नहीं। पैर में कांटा गड़ा तो पैर का पता चलता है, कांटा नहीं है तो पैर का पता नहीं। जब तुम बीमार होते हो तब देह का पता चलता है। इसलिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। एलोपैथी के पास वैसी कोई परिभाषा नहीं है। अगर तुम एलोपैथ से पूछो कि स्वास्थ्य की क्या परिभाषा, तो वो कहता है बीमारी ना हो तो स्वास्थ्य। ये बड़ी नकारात्मक परिभाषा हुई, बीमारी से स्वास्थ्य की परिभाषा, बीमारी ना हो। लेकिन आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य का अर्थ है देह का पता ना चले, विदेह भाव रहे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देह का पता ना चले तो स्वास्थ्य, क्योंकि देह का पता बीमारी में चलता है। ठीक ठीक स्वस्थ आदमी विदेह हो जाता है, इसलिए हमने जनक को विदेह कहा है। अगर परिपूर्ण स्वस्थ हो गए तो देह का बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि देह है भी, कि मैं देह हूं ऐसा भी पता नहीं चलेगा। सिर दर्द के कारण सिर का पता चलता, कांटे के कारण पैर का पता चलता। तुमने देखा श्वास में तकलीफ हो तो श्वास का पता चलता, नहीं तो श्वास चल रही वर्षों से उसका पता ही नहीं चलता। पेट में पाचन होता है, इतना काम चलता है, खून बनता, मांस मज्जा बनती, पता ही नहीं चलता। हां जरा सी तकलीफ हो जाए तो पता चलता है। बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठता का यह अनिवार्य लक्षण है कि उसका पता ना चले। साधु वही जिसे साधु होने का पता ना चले। सत्य उसी को मिला जिसे मिलने का भी पता ना चले। सहज हो, यह भिक्षु बुद्ध सदा ऐसा कहते थे। जब भी किसी का प्रश्न उठता था तो वो सदा उसके अतीत जन्मों को भी ख्याल में लाते थे। बुद्ध की अनिवार्य प्रक्रियाओं में वो भी एक प्रक्रिया थी। जब भी वो किसी आदमी को देखते तो गौर से उसकी श्रृंखला को भी देखते, क्योंकि बुद्ध कहते जो आज हो रहा है उसके बीज कल रहे होंगे, उसके बीज परसों रहे होंगे। फसल आज कट रही है तो आज ही थोड़ी बीज बोए होंगे, बीज तो जन्मों जन्मों में बोए होंगे। तो वो कहते कि ये भिक्षु न केवल ऐसा करता आज घूम रहा है, पहले भी ऐसा ही करता था। ये इसके जन्मों जन्मों की आदत है। हर आदत के पीछे आदत होती है, हर आदत के पीछे पुरानी आदतें होती, आदत के पीछे आदत का क्यों लगा होता है। तो हम जो भी कर रहे होते हैं वो आज ही अचानक नहीं कर रहे होते, उसके पीछे करने की बड़ी श्रृंखला होती। इसलिए तुम अगर उसे आज ही बदलना चाहो, छोड़ना चाहो तो ना छोड़ सकोगे जब तक तुम पूरी श्रृंखला को समझ के ना छोड़ने को राजी हो जाओ। एक आदमी सिगरेट पी रहा है, हम उससे कहते हैं छोड़ दो, वो भी जानता है कि बुरा है और वो कहता है छोड़ना भी चाहता हूं, छूटती नहीं। तुम श्रृंखला नहीं देख रहे हो, सिगरेट पीने के पीछे श्रृंखला होगी बहुत सी और बातों की। उन सारी बातों का जब तक बोधपूर्वक विश्लेषण ना हो, जब तक ये जागरूक ना हो जाए, तब तक सिगरेट न छूटेगी। ये तो ऐसे ही जैसे कोई आदमी फूल को काट दे और वृक्ष तो बना रहे, फिर फूल आ जाएगा, शायद पहले फूल से बड़ा फूल आ जाएगा, क्योंकि वृक्ष भी जवाब देगा। तुम पत्ता काट दो, पत्ते काटने से क्या होगा, एक पत्ते की जगह तीन पत्ते आ जाएंगे। तुम शाखा काट दो, वृक्ष बदला लेगा, वृक्ष दो शाखाएं पैदा कर देगा। आखिर उसको भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे जल्दी से मान ले हर किसी की एक आदमी शाखा काट गए और वो चुपचाप हो जाए, फिर शाखा ना होगा तो क्या जिएगा, खाक जिएगा। संघर्ष करना होगा, वो दो शाखा पैदा करेगा कि काटने वालों को अब काटना हो तो दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, दो काटो तो चार पैदा करेगा। इसलिए तो माली जब वृक्ष को घना करना चाहता तो काटता है, कलम करता है, क्योंकि जैसे जैसे काटता है वृक्ष घना होता जाता है। अगर तुम्हें बड़ा फूल चाहिए तो जिस वृक्ष पर 100 फूल लगते 99 काट दो, एक को छोड़ दो, तो वृक्ष 100 ही फूलों में जो रस बहाता वो एक में ही बहा देगा, वो जवाब देगा, वो कहेगा कि समझा क्या है। अगर तुम्हारी कोई आदत है तो उसके पीछे श्रृंखला है, उसकी जड़ें हैं, पत्ते हैं, डाले हैं, वृक्ष हैं, और जड़ें छिपी हैं भूमि के अंतर्गर्भ में। ऐसे ही मनुष्य के पिछले जन्मों में मनुष्य की जड़ें छिपी हैं। तो बुद्ध सदा कहते थे कि आज ही ऐसा करता, ऐसा नहीं, आज ही तो कैसे करेगा। अकस्मात कुछ भी नहीं होता, अनायास कुछ भी नहीं होता, सब चीजें सकारण है, उनके पीछे कारण की श्रृंखला है। पहले भी ऐसा ही करता था, जन्म जन्म इसने ऐसे ही गंवाए। जितनी शक्ति इसने दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा में व्यय की है, उतनी शक्ति से यह कभी निर्वाण का अधिकारी हो गया होता। भिक्षु इससे सीख लो, दूसरों की निंदा दूसरों का नहीं अपना ही अहित है, क्योंकि दूसरों की निंदा में तुम जो शक्ति व्यय कर रहे हो उससे कुछ भी तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं, और जो शक्ति गई गई, व्यर्थ गई, उसका कुछ सृजनात्मक उपयोग करो। जितनी बात तुम निंदा करने में व्यय कर रहे हो उतने में भजन भी हो सकता था, उतनी ही शक्ति से ओंकार का नाद भी हो सकता था, जितनी देर तुमने गालियां दी उतनी देर जब भी हो सकता था, और जिस हाथ की ऊर्जा से तुमने किसी पे पत्थर फेंका वही हाथ की ऊर्जा माला के मन के भी फेर सकती थी। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा में तो कोई भेद नहीं है। मैं एक उल्लेख पढ़ रहा था, एक मनोवैज्ञानिक एक मित्र से मिला और मित्र को अल्सर हो गए। मित्र एक राजनीतिज्ञ है, अब राजनीतिक को अल्सर ना हो यह बड़ी कठिन बात है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा तुम ऐसा करो, निक्सन का तुम्हारा जो विरोध है वही इस अल्सर का कारण है। वो निक्सन विरोधी था, वो निक्सन को उखाड़ने में लगा था। तो तुम एक काम करो कि तुम रोज रात एक तकिए पर बड़े बड़े अक्षरों में निक्सन लिख लो, फोटो लगा दो निक्सन की, और मारो अच्छी पिटाई करो, जब तुम्हारा मन भर जाए तब सो गए, इससे काफी राहत मिलेगी, नहीं तो तुम्हारे भीतर घुमड़ता रहता घुमड़ता रहता घुमड़ता रहता वही अल्सर बन रहा है। वो राजनीतिक घंसा, उसने कहा तुमने समझा क्या, ये मुझे पता है कि तकिया निक्सन नहीं है, मैं तो असली निक्सन को जब तक न पीट लूं तब तक तृप्ति नहीं हो सकती, अल्सर रहेंगी जाएं, तकिया तकिया है, तुम किसको धोखा दे रहे हो। तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा फिर ऐसा, अगर ऐसे ही है तो फिर लकड़ी काटना शुरू कर दो। ये बात आई गई हो गई, चार महीने बाद संयोग की बात, उस राजनीतिक ने लकड़ी तो काटी भी नहीं, लेकिन चार महीने बाद किसी मित्र के साथ पहाड़ पर विश्राम को गया, और उस पहाड़ी स्थान पर जहां वे रुके थे ना बिजली का इंतजाम था ना कुछ, तो लकड़ियां काटनी पड़ी। लकड़ियां काट के ही घर को गर्म भी करना, पानी भी उबालना, खाना भी बनाना, तो उसने लकड़ियां काटी। एक महीने पहाड़ पर था, लकड़ियां काटता रहा। जब लौट के आया और डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा चमत्कार, तुम्हारे अल्सर खो गए। तब उसे याद आया कि उस मनोवैज्ञानिक ने, मेरे मित्र ने कहा था कि फिर लकड़ियां काटने लगो, तो लकड़ियां काटने से अल्सर कैसे खो गए। ऊर्जा तो वही है, अगर भीतर घूमते रहे तो अल्सर बन सकती है, बाहर निकल जाए तो लकड़ी काट सकती है। तुम्हारे पास ऊर्जा एक ही है, इससे तुम गाली देते हो, इसी से तुम प्रभु स्मरण करते हो, यही ऊर्जा धन की तलाश में जाती, यही ऊर्जा ध्यान की तलाश करती, यही ऊर्जा संसार बनती, यही ऊर्जा निर्वाण बन जाती। इसलिए बुद्ध ने कहा इतनी शक्ति अगर इसने अपनी खोज में लगाई होती तो अब तक भगवत्ता को उपलब्ध हो गया होता, भगवान हो गया होता। इससे कुछ सीख लो, अपने पर दया करो। बुद्ध सदा कहते थे अपने पर दया करो, वो नहीं कहते थे दूसरों पर दया करो। दूसरों पर तुम कैसे दया करोगे जब तक अपने पर ही दया नहीं की। जो आदमी अपने पर ही नाराज है वो इस पूरे संसार पर नाराज रहेगा, और जो आदमी अपने पर दया करता है वो किसी पर नाराज ना रहेगा। जिसने अपने को प्रेम करना सीख लिया वो सारे संसार को प्रेम करना सीख लेगा। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि अपने को प्रेम करो, अपने पर दया करो, तुमने अपनी खूब हानि की है। और अक्सर तुम सोचते हो दूसरों की हानि कर रहे हो, तभी तुम अपनी हानि कर रहे होते हो। तुमने जो जो पत्थर दूसरों पर फेंके वो तुम्हारी छाती में ही चुभ गए, और तुमने जो तीर दूसरों को मिटाने के लिए चलाए उन्हीं का विष तुम्हें खाया जा रहा है। तुमने जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे उन्हीं में तुम गिर गए हो। इस जगत में तुम जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदते हो वो अंततः तुम्हारी ही कब्र सिद्ध होते। अपने पर दया करो और अपने अकल्याण से बचो। मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। अगर तुम अपनी ऊर्जा का सम्यक उपयोग कर लो तो मित्र, असम्यक उपयोग करो तो शत्रु। उस युवक ने बड़े क्रोध से कहा कोई दान ना दे तो हम कैसा भाव रखें। उसको लगा होगा ये क्या फिजूल की बात कर रहे हैं, कोई दान ना दे तो हम कैसा भाव रखें, जैसे कि दान देना दूसरों का कर्तव्य ही है, देना ही चाहिए। तुमने देखा कभी भिखारी दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है, अगर न दो तो तुम्हें पापी समझता है, न दो तो वो इस तरह जाता है कि जैसे तुमसे जैसा जघन्य अपराधी उसने कभी नहीं देखा। जैसे कि ये तो बड़ी कृपा थी उसकी, उसने तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगी, तुम पर बड़ा अनुग्रह किया था उसने। धीरे धीरे लोग भिक्षा मांगने तक को तुम पर अनुग्रह कर रहे हैं ऐसी धारणा बना लेते, कोई दान ना दे तो हम कैसा भाव रखें, कोई दुत्कारे तो हम कैसा भाव रखें, और कोई हमें दान ना दे और दूसरों को दे तो हम कैसा भाव रखें। उस दिन उसने भगवान को भगवान कहकर भी संबोधित नहीं किया। मनुष्य की श्रद्धाएं भी कितनी छिछली। जब तुम्हारे अनुकूल हो तुम्हारा गुरु तो भगवान, जब तुम्हारे प्रतिकूल पड़ जाए तो फिर कैसा भगवान। इधर मुझे रोज ऐसे मौके आते, अगर मैं जो कहूंगा तुम्हारे अनुकूल पड़ता हो तुम बड़े खुश, तुम मुझसे खुश नहीं, तुम इस बात से खुश कि तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ गई कोई बात, और निरंतर मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जो तुम्हारे अहंकार के अनुकूल नहीं पड़ सकती, नहीं पड़नी चाहिए। वो तो भूल चूक से कोई बात तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ जाती। संयोग की बात समझना, वो प्रयोजन नहीं था। यहां इतने लोग बैठे तो किसी के अनुकूल पड़ जाती, मगर प्रयोजन तो यही कि तुम्हारा अहंकार सब तरह से भस्मीभूत हो जाए, धूल धूसरित हो जाए, खंडित हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर कभी उठ ना सके, निष्प्राण हो जाए। तो जब भी तुम्हें चोट लगती तो नाराज हो जाते, तुम्हारी नाराजगी में फिर कौन गुरु, फिर कोई गुरु नहीं। उस दिन उसने भगवान को भगवान भी नहीं कहा। मनुष्य की श्रद्धाएं कितनी छिछली। इस पृष्ठभूमि ने बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। बुद्ध ने कहा तुझे देना ही चाहिए किसी को, ऐसा नहीं। उनकी जितनी श्रद्धा उनकी जितनी भक्ति उस हिसाब से देते हैं। उनके पास कितना है उस हिसाब से देना चाहिए यह भी सवाल नहीं। तू कौन है इस तरह के सवाल उठाने वाला। किसी के पास करोड़ है और एक पैसा देता है तो तू यह नहीं कह सकता कि यह कृपण है, क्योंकि करोड़ रुपये और एक पैसा देता है। एक पैसा दिया इतना भी क्या कम है, इसके लिए भी अनुग्रहित होना चाहिए कि उसने एक पैसा भी दिया। न देता तो कोई कानूनी अधिकार थोड़ी है उसके ऊपर। एक पैसा भी दिया तो बहुत है। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख, वो एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे और उस द्वार का दरवाजा खुला और गृहिणी ने कहा आगे हटो, तो वो आगे हट गए। पास का एक पड़ोसी ब्राह्मण ये देख रहा है। दूसरे दिन फिर उसी द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी, वो स्त्री अब तो बहुत ही गुस्से में आ गई, वो कचरा साफ करके कचरा फेंकने जा रही थी, उसने सारा कचरा बुद्ध पर फेंक दिया और कहा कि तुझे कुछ बुद्धि नहीं, समझ नहीं, कल मैंने भगाया फिर आ गया, अब ये ले। बुद्ध आगे बढ़ गए। अब उस तो ब्राह्मण को भी दया आई इस पर, ऐसे दया कारण नहीं थी, आनी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्ध पर बहुत नाराज थे, मगर उसे दया आई कि बेचारा मगर यह है क्या बात, कल इसने हटा दिया मैंने सुना और आज इस पर कचरा भी फेंक दिया, यह है कैसा आदमी। और जब उसने तीसरे दिन फिर बुद्ध को उस दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो घबराया। उसने कहा अब तो वो स्त्री कहीं आग अंगारा ना फेंक दे या कोई और तरह की चोट ना कर दे। वो आया, उसने कहा कि महाशय आपको समझ नहीं है, तीन दिन से देख रहा हूं, पहले दिन उसने इंकार करके हटा दिया अपमानपूर्वक, आप चुपचाप चले गए, दूसरे दिन कचरा फेंका, आज आप फिर आ गए। कचरा फेंका तब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं। बुद्ध ने कहा उससे ही तो ख्याल आया कि चलो कुछ तो दिया, कचरा दिया, पहले दिन भी तो कुछ दिया था, नाराज हुई थी, वो भी तो कुछ देना है, अन्यथा नाराज होने का भी क्या कारण है, कुछ ना कुछ लगाव होगा, नाराज ही सही, जो आज नाराज है कल शायद ना नाराज भी रह जाए। आदमी बदलते। और वो ब्राह्मण तो चकित रह गया। उस स्त्री ने दरवाजा खोला, उसने भी चौंक के देखा, उसने कहा भिक्षु कल कचरा फेंका तुम्हें समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा समझ में आया, इतनी मेहनत की कचरा फेंकने की, तो किसी दिन शायद कुछ मिल ही जाए। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए, उस दिन वो भोजन ले आई। तो बुद्ध कहते थे कोई कुछ ना भी दे तो भी धन्यवाद देना, क्योंकि किसी पर हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। दिया तो धन्यवाद, नहीं दिया तो धन्यवाद, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, ऐसी भाव दशा चाहिए। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, और उस युवक से कहा कि अगर दूसरों को देते हैं तो तुझे क्या परेशानी, किसी को तो दिया। अगर तू दूसरों का खान पान देख के सहन नहीं कर सकता कि दूसरा भोजन मिल गया तुझे नहीं मिला, दूसरे को वस्त्र मिल गए तुझे नहीं मिले, तो एक बात तू पक्की समझ कि दिन या रात तुझे कभी भी समाधि उपलब्ध ना हो सकेगी, तू कभी समाधान को उपलब्ध ना होगा, तेरे जीवन में कभी ध्यान की किरण ना उतरेगी। ध्यान की किरण उनके जीवन में उतरती है जो सब भांति संतुष्ट है, जो कहते हैं जो है शुभ है, जैसा है शुभ है, सुख में दुख में सफलता असफलता में हार जीत में जो कहते हैं जो है ठीक है शुभ है, उनके जीवन में समाधि फलती है। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, असंतोष की मनोवृत्ति, वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। इस सूत्र में बहुमूल्य बात है, अगर तुम ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो तो संतोष की भूमि तैयार करो। ध्यान की खेती संतोष की भूमि में ही फलती है, लगती है। खूब सींचो संतोष से प्राणों को, ताकि असंतोष जड़ से नष्ट हो जाए। यस्य चातम समुच्छिनम मूल घंचम समूहतम, आमूल से उखाड़ दो असंतोष को। सवे दिवा वा रत्तिम वा समाधि अधिगच्छति, फिर दिन और रात ना देखेगी समाधि, कभी भी आ जाएगी, कभी कभी आ जाएगी, हर कभी आ जाएगी। ध्यान लगने लगेगा, पहले झलके आएंगी, फिर लहरें आएंगी, एक दिन तुम पाओगे बाढ़ आ गई समाधि की। अधिगच्छति, फिर तो आके तुम्हें ऊपर से पूरा का पूरा घेर लेगी, तुम्हें डुबा देगी। दूसरा दृश्य, एक दिन कुछ उपासक भगवान के चरणों में धर्म श्रवण के लिए आए। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की भगवान से कि आप कुछ कहें, हम दूर से आए। बुद्ध चुप ही रहे। उन्होंने फिर प्रार्थना की तो फिर बुद्ध बोले। जब उन्होंने तीन बार प्रार्थना की तो बुद्ध बोले। उनकी प्रार्थना पर अंततः भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, लेकिन वे सुने नहीं। दूर से तो आए थे, लेकिन दूर से आने से कोई सुनने का संबंध? शायद दूर से आए थे तो थके मांदे भी थे, शायद सुनने की क्षमता ही नहीं थी। उनमें से कोई बैठे बैठे सोने लगा और कोई जमाइयां लेने लगा, कोई इधर उधर देखने लगा। शेष जो सुनते से लगते थे वे भी भर सुनते से ही लगते थे। उनके भीतर हजार और विचार चल रहे थे, पक्षपात पूर्वाग्रह धारणाएं, उनके पर्दे पे पर्दे पड़े थे। उतना ही सुनते थे जितना उनके अनुकूल पड़ रहा था, उतना नहीं सुनते थे जितना अनुकूल नहीं पड़ रहा था। और बुद्ध पुरुषों के पास 100 में कभी एक आधी बात तुम्हारे अनुकूल पड़ती। बुद्ध कोई पंडित थोड़ी, पंडित की 100 बातों में से 100 बातें अनुकूल पड़ती, क्योंकि पंडित वही कहता है जो तुम्हारे अनुकूल पड़ता है। पंडित की आकांक्षा तुम्हें प्रसन्न करने की, तुम्हें रामकथा सुननी तो रामकथा सुना देता, तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुननी तो सत्यनारायण की कथा सुना देता, उसे कुछ लेना देना नहीं, तुम्हें क्या सुनना है। उसका ध्यान तुम पर है, तुम्हें जो ठीक लगता है कह देते। उसका नजर तो पैसे पर जो तुम दोगे उसे कथा कर देने के बाद, लेकिन बुद्ध पुरुष तुम्हें देखकर, तुम्हारा जो भाव है उसे देखकर, तुम जो चाहते हो उसे देखकर नहीं बोलते। बुद्ध पुरुष जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, बड़ा फर्क है दोनों में। सत्यनारायण की कथा से तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं पंडित को, किसका हुआ है। कितने तो लोग सत्यनारायण की कथा सुनते रहे और सत्यनारायण की कथा में ना सत्य है और ना नारायण, कुछ भी नहीं, बड़े मजे की कथा है। ये जो पंडित है इसने लोगों को एक धारणा दे दी है कि सत्य तुम्हारे अनुकूल होता है। सत्य तुम्हारे अनुकूल हो ही नहीं सकता, अगर तुम्हारे अनुकूल होता तो कभी का तुम्हें मिल गया होता। तुम सत्य के प्रतिकूल हो, इसलिए तो सत्य मिला नहीं। और जब सत्य आएगा तो छुरे की धार की तरह तुम्हें काटेगा, पीड़ा होगी। तो जो सुन रहे थे वे भी बस सुनते से लगते थे, उनकी हजार धारणाएं थी, वो अपनी धारणाओं के हिसाब से सुनने आए थे। उनके अनुकूल पड़ती की बात है, नहीं पड़ती बात। ये बुद्ध जो कहता है इससे उनके सिद्धांत सिद्ध होते कि नहीं सिद्ध होते, अर्थात वहां कोई भी नहीं सुन रहा था, कोई शरीर से ही वहां बस मौजूद था, मन कहीं और था, दुकान में बाजार में हजार काम में, यहां भी मैं देखता हूं कुछ मित्र आ जाते हैं, जमाई ले रहे हैं, कोई झपकी भी खा जाता है। मैं कभी कभी चकित होता हूं, आते क्यों हैं? कोई बीच से उठ जाता है, कभी कभी हैरानी होती है कि इतनी तकलीफ क्यों की, इतने दूर अकारण आए क्यों। लेकिन कारण है, लोगों की पूरी जिंदगी ऐसे ही जमाई लेती बीत रही, उसी तरह की जिंदगी को लेकर वो यहां आते, नई जिंदगी लाए भी कहां से, ऐसे ही सोते सोते झपकी खाते खाते जिंदगी जा रही, उसी जिंदगी में वो यहां भी सुनने आते हैं, वो नई जिंदगी लाए भी कहां से। कोई काम कभी जिंदगी में पूरा नहीं किया, सब अधूरा छूटता रहा है, बीच में यहां से भी उठ जाते हैं, पूरी बात सुनने का बल कहां। इतनी देर थिर होके बैठना भी मुश्किल है, डेढ़ घंटा भारी लगता है, हजार तरह की अड़चने आने लगती, हजार तरह के ख्याल आने लगते हैं कि बाजार ही चले गए होते, इतनी देर में इतना कमा लिया होता, फला आदमी से मिल लिए होते, वकील से मिलाए होते, अदालत में परसों मुकदमा है, ऐसा है वैसा, हजार बात भीतर उठती रहती। लेकिन कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, यही तो 24 घंटे उनके भीतर चल रहा है, यहां अचानक आके वो इसे एकदम छोड़ भी नहीं दे सकते। आनंद ने यह दशा देखी, बुद्ध के भिक्षु आनंद ने यह दशा देखी। पहले तो इन लोगों ने तीन बार प्रार्थना की, भगवान टालते रहे टालते रहे, फिर बोले अब इनमें से कोई सुन नहीं रहा है। आनंद को बड़ी हैरानी हुई, उसने कहा भगवान आप किससे बोल रहे, यहां सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा मैं संभावनाओं से बोल रहा हूं, जो हो सकता है, जो हो सकते उनसे बोल रहा हूं, मैं बीच से बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं इसलिए भी कि मैं नहीं बोला ऐसा दोष मेरे ऊपर न लगे। रही सुनने वालों की बात, सो ये जाने, सुन ले इनकी मर्जी, ना सुने इनकी मर्जी, फिर जबरदस्ती कोई बात सुनाई भी कैसे जा सकती है। बुद्ध ने कहा मैं संभावनाओं से बोल रहा हूं। बुद्ध का एक बड़ा शिष्य बोधिधर्म चीन गया तो 9 साल तक दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहा, वो लोगों की तरफ मुंह नहीं करता था, अगर कोई कुछ पूछता भी तो दीवार की तरफ ही मुंह रखता और वहीं से जवाब दे देता। लोग कहते कि महाराज बहुत भिक्षु देखे भारत से, और भी भिक्षु आए हैं, मगर आप कुछ अनूठे, ये कोई बैठक का ढंग कि हम जब भी आते तब आप दीवार की तरफ मुंह किए रहते। शायद बोधिधर्म ने पाठ सीख लिया होगा, उसने कहा है कि इसीलिए कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे दीवाल दिखाई पड़ती, उससे कहीं मैं कुछ कहना बैठूं सो मैं दीवाल की तरफ देखता रहता हूं। वो आदमी जरा तेज थरार था, उसने कहा कि जब कोई आदमी आएगा जिसकी आंखों में मैं देख सकूं और पाऊं कि दीवाल नहीं है तब मैं देखूंगा, उसके पहले नहीं। 9 साल बैठा रहा, तब उसका एक पहला शिष्य आया हुई कुजो, और हुई को जो पीछे खड़ा रहा 24 घंटे खड़ा रहा। हुई को जो कुछ बोले ही नहीं, बर्फ गिर रही थी उसके हाथ पैर पे, बर्फ जम गई, ठंड में सिकुड़ रहा है, वो खड़ा ही रहा, वो बोले ही नहीं। 24 घंटे बीत गए और बोधिधर्म बैठा रहा दीवाल की तरफ, देखते ही रहा देखते ही रहा। आखिर बोधिधर्म को ही पूछना पड़ा महानुभाव मामला क्या है, क्यों खड़े हैं, क्या मुझे लौटना पड़ेगा, क्या मुझे लौटकर तुम्हारी तरफ देखना पड़ेगा। तो हुई कुजो ने कहा जल्दी करो नहीं तो पछताओगे, और हुई कुजो ने अपना एक हाथ काट के उसको भेंट कर दिया कि ये एक सबूत कि मैं कुछ कर सकता हूं, और दूसरा सबूत मेरी गर्दन। कहते हैं बोधिधर्म तत्क्षण घूम गया, उसने कहा तो तुम आ गए, तुम्हारी मैं प्रतीक्षा करता था, तुम्हारे लिए ही दीवाल को देख रहा था। ऐसा अनुभव मुझे रोज होता है। आनंद की बात ठीक ही लगती है कि भगवान आप किससे बोल रहे, यहां सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। मैं भी संभावनाओं से बोल रहा हूं, जो हो सकता है उससे बोल रहा हूं, जो हो गया है उससे तो बोलने की जरूरत भी नहीं, वो तो बिन बोले भी समझ लेगा, वो तो चुप्पी को भी समझ लेगा, वो तो मौन से भी अर्थ निकाल लेगा। जो नहीं हुआ है अभी उसी के लिए काफी चिल्लाने की, मकानों के मुंडेर पर चढ़ के चिल्लाने की जरूरत है। उसे सब तरफ से हिलाने की जरूरत है, शायद जग जाए। 100 में से कभी कोई एक आध जगेगा, लेकिन वो भी बहुत है, क्योंकि एक जग जाए तो फिर एक किसी और एक को जगा देगा। ऐसे ज्योति से ज्योति जले, ऐसे दिए से दिए जलते जाते हैं, और बोधि की परंपरा संसार में चलती रहती। और बुद्ध ने ठीक कहा कि इसलिए भी बोल रहा हूं कि नहीं बोला ऐसा दोष मुझ पर ना लगे। नहीं सुना ये तुम्हारी बात रही, ये तुम जानो, मैं नहीं बोला ऐसा दोष ना लगे। तब आनंद ने पूछा, भंते आपके इतने सुंदर उपदेश को भी ये सुन क्यों नहीं रहे? सुंदर उपदेश या असुंदर उपदेश तो सुनने वाले की दृष्टि है। आनंद को लग रहा है सुंदर, उसके हृदय कमल खिल रहे, ये बुद्ध की मधुर वाणी, ये उनके शब्द, उसके भीतर वर्षा हो रहे, अमृत की वर्षा हो रहे। वो चकित है कि इतना सुंदर उपदेश, और ये मूढ़ बैठे हैं, कोई झपकी खा रहा, कोई जमाई ले रहा, किसी का मन कहीं भाग गया है, किसी का मन सोच रहा है कि ये ठीक है कि नहीं है, गलत है कि सही है, शास्त्र में लिखा उसके अनुकूल है या नहीं, कोई विवाद में पड़ा है, एक भी सुन नहीं रहा है। इतना सुंदर उपदेश ये सुन क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा, आनंद श्रवण सरल नहीं, श्रवण बड़ी कला है, आते आते ही आती। राग द्वेष मोह और तृष्णा के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता, पूर्वाग्रहों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता, भय के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता, पुरानी आदतों के कारण धर्म श्रवण नहीं हो पाता, लेकिन सबके मूल में राग है। राग की आग के समान आग नहीं है, इसमें ही संसार जल रहा है, इसमें ही मनुष्य का बोध जल रहा है, उसके कारण ही लोग बहरे हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, नत्थी राग समो अग्गी, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समम जालम, नत्थी तणहा समा नदी, सुद्दसम वज्ज मंजेसम अत्तनोपन दुद्दसम, परेसिम ही सो वज्जनी, ओ पुणाती यथाभूसम, अत्तनो मन छादेती कलिवा कित्तवो सठो, पर वज्जानुपासिस निच्चम उज्जान सच्चिनो, आसवा तस् वडंती आरासो आसवख्या। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं, और तृष्णा के समान नदी नहीं। राग के समान आग नहीं, क्योंकि राग मनुष्य को जलाती है, तीक्ष्ण अग्नि की लपटों की भांति जलाती। तो इसमें से कोई तो राग में जल रहा है, कोई अपनी पत्नी की सोच रहा है, कोई अपने धन की सोच रहा है, कोई दुकान की सोच रहा है, इनमें से कुछ तो आग की लपटों में जल रहे हैं, राग की लपटों में जल रहे हैं। द्वेष के समान ग्रह पिशाच भूत प्रेत नहीं, कुछ के पीछे द्वेष लगा है, जैसे किसी के पीछे भूत लग जाता है तो द्वेष फिर सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता। यहां कुछ हैं जो किसी की हानि की सोच रहे हैं, यहां मैं उनके कल्याण की बात कर रहा हूं, उसमें उनकी उत्सुकता नहीं। कोई सोच रहा है कि दुश्मन को मार डाले, कोई सोच रहा है उसके खलिहान में आग लगवा दें, कोई कहता मुकदमे में ऐसी चाल चले कि सदा के लिए सजा हो जाए। यहां कोई द्वेष के पिशाच से परेशान हो रहा है। मोह के समान जाल नहीं, कोई मोह में पड़ा है, किसी को अपने बेटे की याद आ रही, किसी को अपनी बेटी की याद आ रही, किसी की आंख में आंसू झलक आए हैं किसी की याद में, किसी की पत्नी मर गई वो उसके ख्याल में बैठा है, कोई किसी नए स्त्री के प्रेम में पड़ गया है वो उसका विचार कर रहा है। तो कोई मोह के जाल में उलझा है, और तृष्णा के समान नदी नहीं। और कुछ हो जाऊं, कुछ पालूं, कहीं पहुंच जाऊं, ऐसी जो वासना है वो तो नदी की तरह बाढ़ है, कोई उसमें बहा जा रहा है। इनके कारण ये नहीं सुन पा रहे। श्रवण बड़ी कला है, बुद्ध ने कहा, आते आते ही आती है। तो इन पर नाराज मत हो जाना आनंद, क्यों? क्योंकि दूसरों का दोष देखना आसान है, अपना दोष देखना कठिन है। तुझे इनका दोष दिखाई पड़ रहा, तुझे अपने दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। इनको अपना दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है, इनको दूसरों के सारे दुनिया के दोष दिखाई पड़ते हैं। दूसरे का दोष देखना आसान है, अपना दोष देखना कठिन। ये बड़ी अद्भुत बात आनंद से कही। बुद्ध पुरुष को मौका मिले कुछ खींच लेने का तुम्हारे पैर के नीचे से, तो वो चूकते नहीं। अब आनंद तो उनके लिए पूछ रहा था, फंस गया बीच में। वो तो शायद ये भी सोच रहा होगा कि देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं कि मैं, कोई नहीं सुन रहा, आप नाहक सुना रहे। मगर उसे ये ख्याल नहीं था कि दूसरे का दोष मैं देख रहा हूं। अब यहां तुम ख्याल करना, आनंद भी नहीं सुन रहा है, वो इनको देख रहा है। जिन सज्जन की मैंने परसों तुमसे बात कही, जो कलकत्ता मेरे साथ गए और जिनको मैंने कहा कि 3 दिन के लिए परमहंस हो जाओ, और वो चुप होकर बैठ गए और उनकी बड़ी पूजा हुई और लोग आए और पैर छुए, वो मेरे साथ कई दफा यात्राओं पर जाते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं सुना, क्योंकि उनको सुनने की फुर्सत कहां। वो ये देख रहे कि लोगों में कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। अगर लोग सुनते मालूम पड़ते तो वो बड़े प्रभावित होते, अगर लोग सुनते न मालूम पड़ते तो वो कहते कि आज क्या हुआ, लोग सुन नहीं रहे थे। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि तुम कब सुनोगे। अगर लोग प्रभावित होते तो वो प्रभावित होते, वो मेरी बात सुन के प्रभावित नहीं होते। वो ये देखते कि लोग बिल्कुल सत्य में आ गए, सुन रहे हैं, बिल्कुल सुई भी गिर जाए तो सुनाई पड़ेगी। वो बड़े खुश होते, वो ऐसी जगह बैठते जहां से उनको सब दिखाई पड़ते रहे, ताकि वो देख लें कि सब सुन रहे हैं। वो दुनिया के कल्याण में बड़े उत्सुक थे, उनको अपनी कोई फिक्र नहीं। मैंने उनसे कहा तुम कब सुनोगे, कौन सुनता है नहीं सुनता है, इससे क्या लेना देना है। जहां तक मैं जानता हूं तुमने सबसे ज्यादा मुझे सुना और सबसे कम सुना। वर्षों तुम मेरे साथ रहे, जगह जगह तुम गए, मगर तुमने मुझे सुना नहीं। तुम्हारी बेचैनी उन पर अटक गई है, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, जैसे उनके सुन लेने से तुम्हें कुछ लाभ हो जाएगा। अब आनंद बुद्ध के निकटतम शिष्यों में था, लेकिन बुद्ध के मरने के बाद समाधि को उपलब्ध हुआ, जीते जी समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक शिष्य आए और समाधिस्थ हो गए, अरहत्तत्व को पा लिया, अरिहंत हो गए, पीछे आए। आनंद सबसे पहले आया था, वो बुद्ध का चचेरा भाई था। 42 साल बुद्ध के साथ छाया की तरह रहा, एक क्षण को साथ नहीं छोड़ा। रात उसी कमरे में सोता था जहां बुद्ध सोते थे, दिन भर छाया की तरह लगा रहता था। जब उसने दीक्षा ली थी बुद्ध से, तो उसने एक शर्त करवा ली थी। वो शर्त ये थी कि तुम मुझे कभी भी आज्ञा मत देना। वो बड़ा भाई था, चचेरा भाई था, तो दीक्षा के पहले उसने कहा कि सुनो अभी तुम मेरे छोटे भाई हो, दीक्षा के बाद तो मैं शिष्य हो जाऊंगा, फिर तो तुम जो कहोगे मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए दीक्षा के पहले कुछ शर्तें रख लेता हूं। बड़े भाई के लिए इतना करो, एक कि तुम मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में यह नहीं कह सकोगे कि आनंद तू कहीं और जाके विहर, मैं आपकी छाया की तरह लगा रहूंगा, दिन हो कि रात मैं आपके साथ ही रहूंगा, यह एक वचन आप दे दें। दूसरा वचन कि मैं किसी को आधी रात भी ले आऊंगा कि इसकी कोई जिज्ञासा है तो आपको हल करना पड़ेगी, आप ऐसा नहीं कह सकेंगे कि अभी मैं सो रहा हूं। ऐसी उसने शर्तें ले ली थी, तो वो 42 साल छाया की तरह बुद्ध के साथ रहा, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। तो बुद्ध ठीक ही कहते हैं कि दूसरे का दोष देखना आसान। सुदस्सम वज्ज मंजेशम अत्नोपन दुदस्सनम, पर अपना दोष देखना बड़ा कठिन। आनंद तू ये तो देख रहा है कि ये कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन तूने सुना। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो आनंद छाती पीट पीट कर रोया, क्योंकि उसने सुना ही नहीं, उसने भी जिंदगी ऐसे ही बिता दी। कौन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है इसकी फिक्र में बिता दी। वह मनुष्य दूसरों को दोषों की भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, लेकिन अपने दोषों को वैसे छिपाता है जैसे जुआरी हार के पासे को छिपाता है। बुद्ध ने कहा मनुष्य ऐसा है, दूसरों के दोषों को तो उड़ाता है भूसे की भांति कि सबकी आंखों में पड़ जाए, सबको दिखाई पड़ जाए, और अपने दोषों को ऐसे छिपाता है जैसे जुआरी हार के पासे को छिपाता है। दूसरों के दोष देखने वाले तथा दूसरों की टीका टिप्पणी करने वाले के आश्रव बढ़ते हैं आनंद, उससे उसके बंधन बढ़ते हैं, कटते नहीं। वह आश्रवों के विनाश से दूर ही रहता है, उसके आश्रव विनष्ट नहीं होते, उसके बंधन के मूल कारण टूटते नहीं, उसका संसार चलता रहता है आनंद। तो ठीक ये नहीं सुन रहे हैं, ये तो ठीक, मगर तू मत इस फिक्र में पड़, तू सुन। यहां तुमसे भी मैं ये कहना चाहूंगा, जब मैं कह रहा था कि कोई यहां जमा ही लेता कभी, कोई झपकी खा जाता, कोई इधर उधर देखता, तो तुम जल्दी से सोचने मत लगना कि मैं किसके संबंध में बात कर रहा हूं। तुम जल्दी से दूसरों की तरफ मत देखने लगना कि पड़ोस में कोई जमा ही ले रहा हो, तुम कहोगे देखो ये बेचारा। दूसरे के दोस्त देखने बहुत आसान, उसको लेने दो जमाई, वो उसकी मर्जी। अगर उसने जमाई ही लेने का तय किया है तो हम कौन बाधा डालने वाले, ले चलो। यही क्या कम है कि उसने ऐसी जगह आके जमाई ली, वैश्य घर में बैठ के भी ले सकता था, यहां कुछ होने की संभावना तो है ही, कहीं ना कहीं से चोट शायद कभी पड़ जाए, जमाई लेते लेते ही शायद कोई चीज भीतर सरक जाए, शायद मुंह खुला हो जमाई में और कुछ गटक जाए, झपकी खा रहा हो झपकी में कोई चीज सरक जाए। चलो ठीक जगह आके जमाई ली, ठीक जगह आके झपकी खाई। मुझसे कोई पूछता कभी, उसको नींद आ जाती सदा, वो कहता है बड़ी हैरानी की बात है, बस आपको सुना कि नींद आई, ऐसे चाहे रात भर नींद ना आए, बस आपको सुना कि नींद आई, आप क्या मंत्र कर देते। तो मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं, यहां आके सो, ये भी ठीक, शायद नींद में ही मेरी बात कभी उतर जाए, कोई सपना बन जाए, शायद नींद भी कभी द्वार बन जाए। चलो कोई हर्ज नहीं, सत्संग अगर नींद में भी हो तो भी ठीक, दुष्ट संग तो जाग के हो तो भी ठीक नहीं। तीसरा दृश्य, भगवान की इस पृथ्वी पर अंतिम घड़ी, भगवान कुशीनारा के सालवन उपवत्तन में अपने भिक्षुओं से अंतिम विदा लेकर लेट गए। दो साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत करने का आयोजन किया है, मौत आ रही। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ कहना हो तो कह लो, अब मैं चला, अब ये देह जाती। मैं तो चला गया था 42 साल पहले ही, देह भर रह गई थी, अब देह भी जाती। तो बौद्ध दो शब्दों का उपयोग करते, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो उस दिन उपलब्ध हो गया जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ, फिर महापरिनिर्वाण उस दिन हुआ जिस दिन देह विसर्जित हो गई। उस दिन वे महाशून्य में खो गए, महाकाश के साथ एक हो गए, आकाश हो गए। तो भिक्षु क्या पूछते, बुद्ध ने इतना तो कहा वही कहां सुना, कितना तो कहा वही कहां सुना, पूछने को बचा क्या, जो पूछा था वो कहा, जो नहीं पूछा वो भी कह दिया है। बुद्ध ने तो खूब लुटाया, 42 साल सुबह से सांझ तक लुटाते ही रहे, जो कहा है वो भी समझ में नहीं आया, अब और पूछने को क्या है। तो भिक्षु तो चुप रह गए, उन्होंने कहा पूछने को भगवान क्या है, बस आपका आशीष। ऐसा बुद्ध ने 3 बार पूछा, ऐसी उनकी आदत थी कि शायद किसी को याद पड़ जाए, शायद किसी को ख्याल आ जाए, फिर ऐसा ना हो कि मैं जा चुका हूं और मन में एक खटक रह जाए कि पूछना था नहीं पूछ पाए, अब किससे पूछे, अब कौन उत्तर देगा। तो बुद्ध ने 3 बार पूछा, 3 बार भिक्षुओं ने स्वीकृति दी कि हमें कुछ पूछना नहीं, आपने हमें जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे दिया, हम उसका उपयोग कर लें, रत्ती भर भी उपयोग कर लें तो पर्याप्त है। तो फिर बुद्ध 2 साल वृक्षों के मध्य में, आनंद ने उनकी साया तैयार कर दी, उस पर लेट गए और धीरे धीरे वो अपनी देह से मुक्त होने लगे। तभी सुभद्र नाम का एक व्यक्ति गांव से भागा हुआ आया, उसे खबर मिली, वो एक दुकानदार था, उसे खबर मिली कि बुद्ध का आखिरी दिन, तो वो घबरा गया। 30 साल में बुद्ध अनेक बार उसके गांव से निकले, कहते हैं करीब 30 बार उसके गांव से निकले, वो गांव उनके मार्ग में पड़ता था, और 30 साल में उसने अनेक बार सोचा कि बुद्ध को सुनने जाना है, लेकिन कभी कोई बाधा आ गई, कभी कोई बाधा आ गई, तुम तो जानते हो कितनी बाधाएं आती, कभी पत्नी बीमार हो गई, अब पत्नियों का क्या भरोसा, कब बीमार हो जाए, और ऐसे मौके पर जरूर बीमार हो जाए, कभी बेटी घर आ गई, कभी बेटे से झगड़ा हो गया, कभी मेहमान आ गए, कभी दुकान पर ग्राहक ज्यादा, कभी काम का बोझ आ गया, कभी कुछ, हर बार टालता रहा कि अगली बार अगली बार। आज अचानक गांव में खबर आई, एक सन्नाटे की तरह छा गया सारे गांव में कि बुद्ध शरीर छोड़ रहे। गांव के बाहर ही 2 साल वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम घड़ी चुन ली, अब वे जा रहे। तो उसने जल्दी जल्दी दुकान बंद की। आज उसने फिक्र न की कि पत्नी बीमार, कि बेटी घर आई, कि मेहमान आए, कि दुकान पर ग्राहक। उसने कहा हटो भी, अब जाने दो, बहुत हो गया, 30 साल में टालता रहा, अब अगर टालूंगा तो फिर कब, मुझे कुछ पूछना है। वो भागा, जब तक वो पहुंचा तब तक बुद्ध ने आंखें बंद कर ली, वो तो लेट भी गए। सुभद्र जोर जोर से रोने लगा, उसने कहा कि मुझे पूछने दो, मैं 30 साल से तड़फ रहा हूं। आनंद ने उसे बहुत समझाया कि पागल, 30 साल तूने स्थगित किया, हमने तो स्थगित नहीं किया। अब वो विश्राम में जा रहे हैं, अब वे अपनी देह छोड़ रहे हैं, अब उनको लौटाना ठीक नहीं, अशोभन है, हमने उन्हें काफी 42 साल में पीड़ा दी, हमने बहुत पूछा, हमने न मालूम क्या क्या पूछा, नहीं पूछना था वो भी पूछा, उसके भी उत्तर उनसे चाहे, अब नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान ने सुभद्र की और आनंद की बातें सुन के आंख खोल दी, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आनंद, रोको मत, उसे आने दो, अभी मैं जिंदा हूं, नहीं तो ये एक दोष रह जाएगा, इस सुभद्र सदा के लिए मुझे दोषी देगा, ठहराएगा कि मैं पूछने गया था, भगवान के द्वार से बिना पूछे आ गया, इसे पूछ लेने दो। तो सुभद्र आके उनके पास बैठ गया, और उसने जो प्रश्न पूछे वो भी बड़े अजीब है, व्यर्थ के प्रश्न पूछे, दार्शनिक प्रश्न पूछे, जिनसे कुछ व्यवहारिक उपयोग नहीं है। उसने प्रश्न पूछा कि बनते मुझे 3 प्रश्न पूछने, पहला क्या आकाश में पद हैं, क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं, दूसरा क्या बाहर श्रमण है, और तीसरा क्या संस्कार शाश्वत है। अब इनका कोई मूल्य नहीं, इनको जान लेने से भी क्या हो, ये हवाई बातें पूछी। तुम कभी बुद्ध पुरुषों के पास भी जाते हो तो मूढ़तापूर्ण प्रश्न पूछते हो, जिनको तुम बड़ी आध्यात्मिक बातें कहते हो वो अक्सर मूढ़तापूर्ण बातें। मेरे पास कोई आ जाता है, वो कहता है कि भगवान ने संसार बनाया या नहीं, क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ेगा, बनाया तो तुम ऐसी जियोगे, नहीं बनाया तो तुम ऐसी जियोगे, तुम्हारे जीने में कुछ फर्क पड़े ऐसी बात पूछो, आदमी मरने के बाद बचता या नहीं क्या फर्क पड़ेगा, अभी तुम जैसे हो यहीं भीतर डुबकी लगाने की कोई बात पूछो तो शायद तुम्हें पता चल जाए, उसका भी जो बचेगा पहचान हो जाए। मगर नहीं, इसमें उत्सुकता नहीं, ध्यान में उत्सुकता नहीं, योग में उत्सुकता नहीं, हवाई बातें एब्स्ट्रैक्ट जिनका कोई मूल्य नहीं है। उस आदमी ने क्या प्रश्न पूछे, बनते क्या आकाश में पद है, बाहर श्रवण है, क्या संस्कार शाश्वत है, उसको भी उत्तर भगवान ने दिया। साधारणता वो इस तरह की बातों के उत्तर नहीं देते थे, लेकिन ये अंतिम जिज्ञासु था और इसे इंकार करना ठीक नहीं था। ये अंतिम 2 सूत्र सुभद्र को उत्तर में दिए गए सूत्र हैं। आकाशे चापदम नत्थी समणो नत्थी बाहिरे पपंच भरिता पजा निपंच तथागता निपंचा तथागता आकाशे चा पदम नत्थी समणो नत्थी बाहिरे संखारा ससतता नत्थी नत्थी बुद्धान मिंचितम। आकाश में पथ नहीं होता, कोई पद चिन्ह नहीं बनते, बाहर में बुद्ध शासन से बाहर श्रमण नहीं होता, लोग प्रपंच में लगे रहते हैं लेकिन तथागत प्रपंच रहे थे। आकाश में पथ नहीं होता, पदचिन्ह नहीं बनते, बाहर में श्रवण नहीं होता, संस्कार शाश्वत नहीं होते हैं, और बुद्धों का इंगित अता पता नहीं होता है। बुद्ध ने कहा आकाश में कोई पदचिन्ह नहीं बनते, पूछने वाले ने तो व्यर्थ की बात पूछी थी, पूछने वाले को तो इससे कुछ सार ना था, लेकिन बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है। तुम भी बहुत बार प्रश्न पूछते हो जो व्यर्थ होते, जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए कई बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं जो उत्तर देता हूं वो शायद ठीक ठीक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं, क्योंकि मैं उत्तर तुम्हें वही देता हूं जिससे तुम्हें कुछ लाभ हो सके। तुम्हें तो क्षमा किया जा सकता है गलत प्रश्न पूछने के लिए, मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता गलत उत्तर देने के लिए। तुम कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें वही उत्तर देता हूं जिसका कोई परिणाम हो सके, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण हो सके। मैं तुम्हारे गलत प्रश्न से भी कुछ खोज लेता हूं जिसका ठीक उत्तर हो सके। उसने जो पूछा था वो व्यर्थ की बात थी, उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उसमें मूल्य डाल दिया। उन्होंने कहा आकाश में पथ नहीं होता और जीवन आकाश जैसा ही है, इसमें कोई पदचिन्ह नहीं छूटते। बुद्ध चलते हैं, उनके कोई पदचिन्ह नहीं छूटते। इसलिए तुम अगर चाहो कि हम बुद्ध के पदचिन्हों पर चल के पहुंच जाएंगे तो तुम गलती में हो। आकाश में पक्षी चलते हैं, उड़ते हैं, कोई पदचिन्ह नहीं छूटते, इसलिए उनके पीछे कोई उनके पदचिन्हों पर चल के कहीं जा नहीं सकता। बुद्ध बार बार कहते थे अप्पो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, किसी के पीछे चल के कोई कभी नहीं पहुंचता, क्योंकि यहां चिन्ह बनते ही नहीं, यहां चिन्ह निर्मित ही नहीं होते, तुम अनुगमन कर ही नहीं सकते, तुम अनुकरण कर ही नहीं सकते। तुम किसी की छाया बनना चाहो तो भूल हो जाएगी, फिर तुम आत्मा ना बन सकोगे। आकाश में पथ नहीं होता, आकाशे चा पदम नत्थी समनो नत्थी बाहिरे। उसने पूछा कि बाहर में श्रमण होता है या नहीं। इसका बौद्धों ने जो अब तक अर्थ किया है वो एकदम गलत है। बौद्ध इसका अर्थ करते हैं कि उसने पूछा कि भगवान के संघ के बाहर कोई आदमी समाधि को उपलब्ध होता है, श्रमण होता है। और बौद्ध शायद उसने ये पूछा भी हो, हम उसको क्षमा कर सकते हैं, वो अज्ञानी आदमी हो सकता है, पूछा हो उसने कि आपके संघ के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है, आपके संघ के बाहर, आपके भिक्षुओं के बाहर कोई समाधि को उपलब्ध होता है। हो सकता है पूछने वाले ने यही पूछा हो, लेकिन बुद्ध तो इस तरह का उत्तर नहीं दे सकते कि बाहर में, बुद्ध शासन से बाहर श्रमण नहीं होता, ये बात गलत है, ये तो बुद्ध कतई नहीं कह सकते। फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा? सूत्र सीधा साफ है, उसके अर्थ भी खूब बिगाड़े गए। आकाशे चा पदम नत्थी, आकाश में पदचिन्ह नहीं बनते, समणो नत्थी बाहिरे, बाहर श्रमण नहीं होता। अब इसका अर्थ जो मैं करता हूं वो ये है कि जो बहिर्मुखी है वो श्रमण नहीं होता, जो बाहर दौड़ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। जिसकी यात्रा अंतर्मुखी है वही ज्ञान को उपलब्ध होता है। समणो नत्थी बाहिरे, जो बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ये मेरा अर्थ है। बौद्धों का तो अब तक का अर्थ यही रहा है कि बुद्ध शासन के बाहर कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता, ये बात तो बड़ी ओछी। फिर महावीर ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर कृष्ण ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर क्राइस्ट मोहम्मद जरथुस्त्र ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते, फिर तो यह बड़ी संकीर्ण बात हो जाएगी। बुद्ध ऐसा वचन बोलेंगे यह असंभव है। इसलिए मैं इस अर्थ को इंकार करता हूं। मैं अर्थ करता हूं समणो नत्थी बाहिरे, बाहर घूमती चेतना, बाहर बाहर जाती चेतना कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होती। अंतर यात्रा पर जो जाता है वही ज्ञान को उपलब्ध होता, वही श्रमण, वही समाधि को पाता है। लोग प्रपंच में लगे रहते हैं और जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो प्रपंच रहित हो जाता है। आकाश में पथ नहीं, आकाशे चा पदम नत्थी समणो नत्थी बाहिरे, संखारा ससस्ता नत्थी। संस्कार का अर्थ होता है हमारे ऊपर जो जो प्रभाव पड़े, संस्कार, कंडीशनिंग। उस आदमी ने पूछा है क्या संस्कार शाश्वत होते हैं, जो हम पर प्रभाव पड़े हैं वो सदा रहने वाले? बुद्ध कहते हैं नहीं, जो भी प्रभाव है वो पानी पर खींचे गए प्रभाव, जैसे पानी पर कोई लकीरें खींच दे वो खींचते खींचते मिट जाती, या कोई रेत पर लकीरें खींचे खींच देता थोड़ी देर टिकती फिर हवा आती तब मिट जाती। तुम कहोगे कोई पत्थर पे लकीरें खींचते, वो भी समय आने पर मिट जाती। कोई लोहे पर लकीरें खींचते, वो भी एक दिन समय आने पर मिट जाती। कोई हीरे पर लकीरें खींचते तो शायद करोड़ों वर्ष रहे, लेकिन वो भी समय आने पर मिट जाती। कोई संस्कार शाश्वत नहीं। यहां जो भी प्रभाव है अशाश्वत है, और इसलिए प्रभाव के बाहर हो जाना ही शाश्वत को पाना है। सब लकीरें मिट जाए, सब खींची लकीरें कि मैं हिंदू, कि मैं मुसलमान, कि मैं ब्राह्मण, कि मैं पुरुष, कि मैं स्त्री, कि मैं धनी, कि मैं त्यागी, सब लकीरें हैं। सब लकीरें जब मिट जाएं, जब कोरा कागज तुम्हारे भीतर हो जाए, प्रपंच रहित, कोई उपद्रव तुम्हारे भीतर न रह जाए, शून्य विराजमान हो जाए। संखारा ससता नत्थी नत्थी बुद्धान मिंजितम। संस्कार शाश्वत नहीं है सुभद्र, और बुद्धों का इंगित नहीं होता। यह बड़ी अद्भुत बात कही बुद्ध ने, नत्थी बुद्धान मिंजितम। बुद्धों का कुछ अता पता नहीं होता। तुम अगर चाहो भी तो तुम बुद्धों को खोज नहीं सकते, उनको खोजना संभव नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं होता। यह बुद्ध ने जो बात कही अंतिम, कि अब देह के खो जाने के बाद तुम मुझे खोजना चाहोगे तो खोज ना सकोगे। जब तक संस्कार थे तब तक मेरा अता पता था, देह थी मेरी, मन था मेरा, तब तक मेरा अता पता था। तुम कह सकते थे बुद्ध इस समय कहां है, क्या है, कौन है, किस रूप में, किस वे में, स्त्री की, पुरुष, आदमी की, देव, लेकिन अब मेरा सब अता पता खो जाएगा। अब मैं महाशून्य के साथ एक होने जा रहा हूं। बुद्धों का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए कोई उनकी तरफ इंगित नहीं कर सकता कि वे यहां हैं। ये तो ठीक जो भगवान की परिभाषा होती है वही बुद्ध की परिभाषा है। भगवान का कोई अता पता नहीं। तुम ये नहीं कह सकते भगवान कहां है, तुम इतना ही कह सकते हो भगवान कहां नहीं है, इंगित नहीं कर सकते। या तो सब कहीं है या कहीं भी नहीं है, इशारा नहीं हो सकता। संखारा ससस्तता नत्थी नत्थी बुद्धान मिंचितम। बुद्ध ने कहा अब संस्कारों से छुटकारा हो गया, आखिरी संस्कार छूटा जा रहा है, आखिरी लकीर हाथ से छूटी जा रही, अब इसके आगे मेरा कोई अता पता ना होगा। मैं महाशून्य में जा रहा हूं, मैं उस आकाश में जा रहा हूं जहां कोई पद चिन्ह नहीं होते, मैं उस अंतर आकाश में जा रहा हूं जहां बुद्धत्व फलता है, केवल जहां बुद्धत्व फलता है। मैं उस अंतर यात्रा का आखिरी कदम उठा रहा हूं, और अब तुम मुझे खोज ना सकोगे, इसके बाद तुम मुझे खोज ना सकोगे। यही भगवत्ता की परिभाषा है। आदमी को खोज सकते हो, पशु पक्षी को खोज सकते हो, सीमा है तो खोज सकते हो, जब असीम हो गया तो फिर कैसे खोजोगे। फिर असीम की क्या खोज का कोई उपाय नहीं, नहीं उपाय है तुम भी असीम हो जाओ। बूंद अगर सागर को पाना चाहे तो एक ही उपाय है कि सागर में डूब जाए और एक हो जाए। फिर बुद्ध को बाहर नहीं खोजा जा सकता, फिर तो तुम जब बुद्धत्व को उपलब्ध होगे तभी खोज पाओगे। तुम उसी क्षण खोज पाओगे जब तुम भी अपना अता पता खो दोगे। ये अता पता खो देना ही आवागमन से मुक्त हो जाना है। फिर न कोई आना है न कोई जाना है, फिर शाश्वत में निवास है, फिर तुम्हें अपना घर मिल गया, उसी घर की तलाश है। आज इतना ही।